คือหมายถึงสังคมที่ไม่ส่งเสริมให้คนทำดีซึ่งมันก็มีหลายลักษณะเช่นสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุสังคมไปที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงเริงรมย์หรือว่าส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัวคราวนี้ที่อาตมาได้พูดในบทความนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงอีกแง่หนึ่งที่คนอาจจะพูดกันน้อยก็คือสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากสังคมอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มันมีการวิจัยที่พบว่ามันมีส่วนทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมมากเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาความรุนแรงนะอันนี้รวมไปถึงปัญหาด้านอื่นๆด้วยเช่นปัญหาสุขภาพโรคอ้วนปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาการหย่าร้างอันนี้เขาพบว่าตัวแปรตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าซึ่งก็ตรงกับที่ทางพุทธศาสนาได้พูดเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าอย่างเช่นถ้าสังคมเนี่ยมันไม่มีการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงมีความยากจนมากก็จะนำไปสู่การแย่งชิงการลักขโมยนำไปสู่การใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิจะมีความฝักใฝ่ในอธรรมผู้คนจะมีความโลภและมีมิจฉาธรรมมากขึ้นอันนี้ก็ชี้เห็นว่าสภาพทางสังคมเนี่ยก็มีส่วนส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนได้เหมือนกันคือมันใช่คือเป็นสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความโลภส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงหรือว่าส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังกันอย่างที่อาตมาพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยก็คือสังคมที่ทำให้เกิดช่องว่างหรือชนชั้นกันมากขึ้นซึ่งก็ทำให้แต่ละฝ่ายนี่มีความระแวงกันความระแวงก็จะนำไปสู่ความเป็นปฏิปักษ์แล้วก็นำไปสู่การเบียดเบียนกันซึ่งพูดง่ายคือว่าเป็นสังคมที่ดึงเอาด้านลบของมนุษย์ออกมานะถ้ามันมีช่องว่างทางสังคมมากเนี่ยจะเกิดความสุขเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างผู้คนความรู้สึกเป็นมิตรจะไม่มีจะรู้สึกระแวงนะซึ่งถ้าในตรงข้ามถ้าสังคมที่มีความเสมอภาคหรือว่ามีความเหลื่อมล้ำน้อยทางสังคมเศรษฐกิจเนี่ยความเป็นมิตรจะมีมากขึ้นความไว้วางใจก็จะมีมากขึ้นอันนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในสังคมที่ร่ำรวยก็พบว่าในสังคมที่ในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำกันน้อยเนี่ยผู้คนจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากอย่างเช่นในสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยเขาไปสอบถามความเห็นของผู้คนก็จะบอกว่า165เนี่ยมีความไว้วางใจคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ในสังคมอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านรายได้สูงมากเนี่ยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจะสูงมากก็คือ120บอกว่า120เท่านั้นที่เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้อีก80ก็จะมองว่าผู้คนส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วจะเดินคนเดียวในถนนก็ไม่กล้าเดินเพราะไม่ไว้วางใจกันซึ่งมันก็คล้ายกับเมืองไทยมาเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไว้วางใจกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากเช่นความแตกต่างระหว่างคนรวยเสือคนจนสุดเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึง 20% แรกกับ 20% 20% ล่างกับ 20% บนเนี่ยจะห่างกันในแง่รายได้เนี่ยเกือบ70เท่าซึ่งถือว่าสูงมากในประเทศอย่างประเทศอย่างระดับเอเชียหรือว่าในระดับประเทศขนาดกลางแบบที่ไม่ถึงกับรวยมากนะถือว่าเป็นช่องว่างที่สูงมากคือที่ผ่านมาถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องการกระจายเงินการแจกเงินเนี่ย มันก็คงไม่ช่วยมันได้ผลชั่วคราวแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบว่ามันมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้หรือว่าการลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวคือเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยต้องเน้นเรื่องการศึกษาที่กระจายไปถึงคนชั้นล่างตอนนี้การศึกษาเมืองไทยเนี่ยเราไปเน้นเรื่องการเป็นเน้นที่การลงทุนในระดับข้างบนคือระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันจะให้ผลตอบแทนได้เร็วซึ่งก็หมายความว่าจะทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ว่าการศึกษาทั่วโลกก็พบว่าการเน้นหนักที่การศึกษาระดับล่างเพื่อให้คนยากคนจนเขาได้มีโอกาสมีความรู้เขามีการศึกษามีความรู้มากขึ้นเขาก็จะสามารถไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะทางสังคมดีขึ้นแต่ว่าจะส่งผลตอบแทนกับสังคมในระยะยาวก็คือว่าทำให้มีอาชญากรรมน้อยลงทำให้มีการลักเล็กขโมยน้อยลงแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคนก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างที่มีนักวิชาการเสนอกันเช่นเรื่องการเก็บภาษีที่ดินการเก็บภาษีมรดกหรือว่าการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์จะว่ากันไปนะฮะใช่ใช่คือตอนนี้ความคือความการรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเกิดจากนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายด้วยเช่นอย่างเช่นในชนบทเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาในการเข้าถึงทรัพยากรให้เขาได้ดูแลเรื่องทรัพยากรสาธารณะเรื่องป่าเรื่องที่ดินเรื่องน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้ชนบทเจริญงอกงามหรือเติบโตในทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อยเพราะว่ารัฐบาลเองก็ดีหรือว่านายทุนเนี่ยก็เข้าไปจะเรียกว่าต้องใช้คำว่าแย่งชิงทรัพยากรส่วนนี้ไปสร้างโรงงานบ้างไปทำอะไรต่อหลายๆอย่างอย่างเช่นกรณีที่ประจวบสร้างโรงถลุงเหล็กอย่างนี้เป็นต้นชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเช่นทรัพยากรชายฝั่งเขาจะเดือดร้อนเพราะน้ำมันกลายเป็นมลพิษจับปลาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ได้รับการกระทบกระเทือนอันนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนอันนี้เพราะเขาไม่มีส่วนในการดูแลจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมเรื่องการศึกษาขึ้นมาใช่แต่ถึงแม้รวมตัวกันถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยไม่สนับสนุนนะก็จะเกิดปัญหาอย่างกรณีที่ประจวบนะที่ชาวบ้านเขารวมตัวขึ้นมาเขาแต่ก็ชาวบ้านบางคนก็ถูกยิงโดยที่ทางนายอำเภอหรือว่าทางฝ่ายปกครองก็ไม่ได้สนใจนะชาวบ้านผู้นำชาวบ้านก็ตายกันเป็นทีละคนสองคนอันนี้ก็เกิดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปซึ่งรัฐบาลต้องมีมาตรการป้องกันที่ช่วยให้ท้องถิ่นนี้ก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองได้คือความขัดแย้งเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแย้งอาตมามองสองอย่างนะอันที่หนึ่งเป็นเงื่อนไขทางสังคมอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างนะอันที่สองเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องทัศนคติวิธีคิดอาตมาขอพูดเรื่องแรกก่อนเนี่ยเรื่องโครงสร้างเนี่ยคือก็อย่างที่อาตมาบอกว่าสังคมไทยมันมีความขัดแย้งมันมีความเหลื่อมล้ําทางสังคมเศรษฐกิจสูงมากและอาตมาเชื่อว่าอันนี้คือเหตุผลหลักอันหนึ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสีเหลืองสีแดงนะเพราะว่าสีเหลืองส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเมืองสีแดงคนที่สนับสนุนสีแดงก็เป็นชาวชนบทภาคอีสานภาคเหนือ ความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพราะคนหรือผู้นําเป็นรายบุคคลแต่รากเหง้าของมันก็คือความรู้สึกอย่างเช่นคนในชนบทก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคือตัวเองถูกละเลยพอมีใครคนใดคนหนึ่งมาให้ความใส่ใจกับตัวเขาก็เชิดชูคนคนนั้นแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อคนคนนั้นหรือเพื่อนนโยบายแบบนั้นอันนี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนในเมืองชนชั้นกลางอันนี้ตมาคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ถ้าไม่แก้เนี่ยความขัดแย้งในเมืองไทยก็จะยังคงอยู่แต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความคิดทัศนคติที่เวลานี้เรามองกันเป็นฝักเป็นฝ่ายมากแล้วก็เรามีความใจกว้างน้อยลงคือเราไม่ค่อยยอมรับความแตกต่างคือความแตกต่างก็มันมีกันทุกคนนะแต่ว่าเราไปให้ความสำคัญกับความแตกต่างมากกว่าความคล้ายคลึงแม้กระทั่งสามีภรรยาที่เคยรักกันก็มาทะเลาะ กันเพราะว่าสนับสนุนการเมืองคนละสีทั้งที่อาจจะมีความเหมือนความคล้ายคลึงกันประมาณ96อย่างแตกต่างกันเพียงแค่4อย่างแต่พอไปในที่ความแตกต่าง4อย่างนั้นมันก็กลายเป็นปฏิปักษ์กันได้ง่ายเพราะเราไปมองข้ามความคล้ายคลึงคนไทยเราก็มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันเช่นเราเทิดทูนในหลวงเราต้องการสังคมที่มีความสงบเวลาคนไทยประสบภัยสึนามิเราก็ร่วมมือกันไปช่วยเราไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีความเหมือนกันหลายอย่างแต่ว่าเรามีความแตกต่างกันแค่3 4 5อย่างแล้วเราก็ไม่ยอมรับความแตกต่างนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยอาตมาคิดว่าจะต้องมองความคล้ายคลึงกันให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าไปยึดติดถือมั่นกับความแตกต่างเพราะว่าวันเราแตกต่างกันในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็จะร่วมมือหรือรักกันใหม่คืออยากจะให้มองไปไกลๆด้วยอย่าให้มองแต่เฉพาะความแตกต่างในวันนี้มองไปไกลๆเราก็อาจจะกลับมาสามัคคีกันใหม่คนที่เราทะเลาะกันในวันนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มาร่วมมือกันเราจะไม่รักกันเมื่อคนที่ทะเลาะกันในวันนี้เมื่อ10ปีก่อนก็กอดคออยู่พักเดียวกันหรือว่าเคยเข้าป่าด้วยกันมาใช่ไหมถ้าเรามองการเราจะพบว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้รักกันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ถูกกันมะรืนก็อาจจะรักกันใหม่ถ้าเรามองการเราก็จะไม่ไปยึดติดถือมั่นกับไอ้สิ่งที่มันเป็นความแตกต่างกันมากนักนะแล้วตมาเชื่อว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตายเนี่ยต้องใช้สันติวิธีคือถ้าเราไม่ใช้สันติวิธีแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียเลือดเนื้อหรือชีวิตแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้แต่ถ้าเราใช้สันติวิธีทะเลาะกันยังไงพรุ่งนี้เกิดมาคืนดีกันก็ยังกอดคอกันได้เพราะว่าไม่ได้มีการสูญเสียเลือดเนื้อกันนะเพราะนั้นเนี่ยตมาคิดว่าต้องจะเถียงกันยังไงจะแตกต่างกันยังไงอย่าทิ้งสันติวิธีใช่เพราะว่าคือคนเราถ้ามีความโกรธความเกลียดกันมากเท่าไหร่นะมันก็จะไปดึงพลังฝ่ายลบหรือคุณสมบัติฝ่ายลบของอีกฝ่ายนึงขึ้นมาคือคนเรามีทั้งแง่ดีแง่บวกใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอีกฝ่ายนึงเขาโกรธเราก็เกลียดเราเจอคนอย่างนี้เนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะโกรธจะเกลียดตอบโต้เขาหรือว่าระแวงอันนี้อาตมาเรียกว่าเป็นพลังฝ่ายลบหรือคุณสมบัติฝ่ายลบตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเราไม่ได้ดึงหรือเชิญชวนให้เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกต่อกันและกันเลยสิ่งที่เราทำซึ่งกันและกันนี่ล้วนแต่เป็นการดึงเอาด้านลบแง่ลบของแต่ละคนขึ้นมานะฮะซึ่งก็คือความโกรธความเกลียดหรือว่าความระแวงกันอาตมาคิดว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่แม้จะอยู่คนละฝ่ายกับเราเนี่ยเขาก็มีด้านดีของเขาและถ้าเราใช้สันติวิธีเนี่ยเริ่มต้นแต่การพูดคำพูดคำจาหรือการกระทำเนี่ยถ้าเป็นความปรับถ้าเป็นสันติวิธีแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดึงเอาความรู้สึกด้านดีของอีกฝ่ายหนึ่งออกมาเช่นถ้าเราไม่ไปด่าว่าเขาเรา ราให้เกียรติเขาอีกฝ่ายเขาก็จะเริ่มที่จะให้เกียรติหรือมองเราในแง่ดีมากขึ้นอาตมาคิดว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังทำกันน้อยนะฮะเพราะว่าเรามองกันในแง่ลบเสร็จแล้วที่จริงคนเราเนี่ยถ้าเรามีความโกรธความเกลียดในใจแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกด้านลบในใจเรามันก็จะออกมาด้วยมันไม่ใช่ว่าไปดึงเอาด้านลบของคนอื่นออกมาเท่านั้นแต่ด้านลบภายในใจของเราก็มีแล้วมันก็จะมากขึ้นอันนี้พุทธเจ้าถึงแนะให้รู้จักให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาแล้วก็ให้แก่ผู้อื่นรวมทั้งให้รู้จักแบ่งปันมันมีธรรมะข้อหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งอาตมาคิดสำคัญมากก็คือธรรมะที่ชื่อว่าสาธารณโภคสารณียธรรมสารณียธรรมก็คือธรรมะเพื่อความสามัคคีกันอันหนึ่งก็คือการแบ่งปันเรียกว่าสาธารณโภคีการแบ่งปันวัตถุแบ่งปันสิ่งของแบ่งปันผลประโยชน์หรือแบ่งปันโอกาสในการที่จะได้มีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆด้วยกันเนี่ยอันนี้ถ้าเราเริ่มจากการแบ่งปันเนี่ยมันก็จะนำให้เกิดเมตตากายกรรมเมตตามโนกรรมคือใจเมตตาวจีกรรมคือคำพูดเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมคือการกระทำได้มันต้องเริ่มต้นจากอย่างน้อยเริ่มต้นจากการความคิดที่จะแบ่งปันหรืออย่างน้อยเนี่ยความถือตนเสมอการที่ทางพุทธเรียกว่าสมานัตตาความมีตนเสมอหรือปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสังขารวัตถุ4ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจจิตใจของผู้คนให้เกิดสามัคคีกันตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีกันมากขึ้นแม้กระทั่งกับคู่กรณีมันก็จะไม่ลุกลามกลายเป็นปรปักษ์หรือกลายเป็นศัตรูกันสังคมไทยควรจะมีตรงนี้ด้วยใช่ๆคือต้องมีสติรู้ใจตัวเองตอนนี้เวลาเราโกรธเกลียดใครเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ทันใจเรามองแต่ข้างนอกเราลืมในเวลานี้เราโทษข้างนอกกันทั้งนั้นเลยนะแต่เราลืมดูใจตัวเองถ้าเรามองนอกแต่ลืมในเนี่ยเราก็จะถูกความโกรธความเกลียดมันเล่นงานใจเราเองนะเราไม่เห็นความโกรธความเกลียดความโกรธความเกลียดมันก็จะทำร้ายจิตใจแล้วก็จะไปทำให้เราพูดทำให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งก็เท่ากับเป็นการไปกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ตอบโต้เราด้วยความรู้สึกแบบเดียวกันก็เหมือนก็เป็นการสาดน้ำมันใส่กันมันไฟมันก็ลุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นความการรู้จักตัวเองการรู้เท่าทันตัวเองอย่าไปให้ความโกรธความเกลียดมันครอบงำใจเนี่ยสำคัญมากแล้วรวมถึงการปล่อยวางด้วยนะเราต้องรู้จักปล่อยวางบ้างอย่าไปเอาเรื่องการเมืองมาครอบงำใจตั้งแต่เช้าจนหลับนะมาเรารู้จักปล่อยวางนะอย่าให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความเครียดนี่มันเข้ามาเกาะกุมจิตใจเรามากนะเราจะรู้สึกผ่องใสมากขึ้นและเราจะรู้สึกว่ายิ้มได้แม้กระทั่งกับสามีหรือภรรยาที่คิดไม่เหมือนเรายิ้มได้กับญาติพี่น้องที่เชียร์คนละสีกับเรานะคนเราถ้าเริ่มต้นจากการยิ้มนะฮะแล้วก็ถ้าทำผิดพลาดก็ขอโทษบ้างเนี่ยมันจะไปดึงพลังฝ่ายบวกของอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกมาเรายิ้มให้เขาก็ยิ้มให้เราแต่ถ้าเราหน้าบึ้งกับเขาอีกฝ่ายเขาก็จะบึ้งด้วยอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะฮะเราเริ่มต้นจากการที่มีรอยยิ้มให้แก่กันและการมองกันด้วยความรักนะหรือว่ามองกันด้วยใจที่ปรารถนาดีแล้วก็พูดกันด้วยคำไพเราะไม่ต้องหวานมากแต่ว่าพูดด้วยคำสุภาพเนี่ยเถียงกันก็เถียงกันไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอาตมาเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยกับคนรอบตัวเราในบ้านเราในที่ทำงานของเราได้เพราะตอนนี้ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในบ้านในที่ทำงานอาตมาเชื่อถ้าเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมิตรกันแล้วก็ยอมรับความแตกต่างกันก็เกิดขึ้นได้ง่ายให้ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็คิดไม่เหมือนกันวันนี้เราคิดอย่างพรุ่งนี้เราก็คิดอย่างบางทีเราขัดแย้งแม้กระทั่งตัวเราเองว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเชียงใหม่หรือเที่ยวภูเก็ตดีเราก็ยังทะเลาะกับตัวเองแล้วนับภาษาอะไรกับการที่เราจะไม่ไปทะเลาะกับคนอื่นนะฮะในเรื่องอื่นด้วยนะ ฮะเจริญพรฮะ